Een van de mooiste nummers van Daryl Hall en John Oates aan het begin van de show. Je hoorde Your Kiss Is On My List. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. En hoe kun je de dag beter afsluiten dan met een kus? Niet? Dit ter overdenking zou je kunnen zeggen. Welkom bij de show, welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan een gezellig show maken met lekkere muziek, speciaal voor jou uitgezocht. En een paar interessante onderwerpen. We gaan zo meteen beginnen met een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg aan u, wat heeft u meegekregen van uw ouders? Een overdenking, ja, daar moet ik over nadenken. Dat is ook alweer een tijdje geleden, dus vandaar. Nou ja, het is een leuke overdenking zo voor mensen op straat. En straks hoor je hier de interessante antwoorden. Midas Dekkers is ook van de partij met een column. Hij gaat het hebben over het virus. Het virus dat mij bijvoorbeeld heeft gegrepen en mijn stem verwoest heeft voor de komende dagen, zal ik maar denken. Het is niet anders. En we hebben een laatste onderwerp, ook heel interessant. We gaan praten met Bart Meijs. Hij is Managing Director Sociaal Impact Fonds Rotterdam. We gaan het hebben over Current Werkt. En wat is Current Werkt? Nou ja, we gaan het zo meteen horen. Hij gaat het uitleggen. En wat hebben de mensen eraan? Je hoort het allemaal hier in deze stotterende aflevering van De Late Avond. Dit is De Late Avond. Oh. should've held on tight. I never should've let you go. I didn't know nothing. I was stupid. I was foolish. I was lying to myself. I could not fathom that would ever be without your love. Never imagined I'd be sitting here beside myself. 'Cause I didn't know you. 'Cause I didn't know me. But I thought I knew everything. I never. Mooie muziek van Tol en Tol hoorde je zojuist. Sedalia uit 1991 hier in de late avond. En Mariah Carey met We Belong Together. Nou, is dat een mooie boodschap of niet, hè? Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Uw ouders, misschien leven ze nog, maar wat hebben zij voor u betekend, hè? Ging u uw eigen weg of konden zij een indruk bij u achterlaten? Wat heeft u nou meegekregen van uw ouders? Jeroen van Gent vroeg het u op straat en hier zijn uw antwoorden. Wat heeft u nou van uw ouders overgenomen? Wat heeft u van uw ouders overgenomen? Overgenomen. Ja. Zuinig zijn, maar toch genieten. En zorgen dat je iets aan de achterhand hebt. En verder, nee, maar ik heb mijn leven heel anders ingedeeld. Toch wel? Ja hoor, totaal. Ik ben al heel lang wees, dus. En mijn moeder heel vroeg verloren, dus heb ik niet echt een voorbeeld aan gehad. Dus. Maar van mijn vader, ja, gewoon... Ja, wat heb ik overgenomen? Ja, harde werken. Dus dat dan. En ja, gewoon doorgaan, doorzetten. Ja? Ja, dat eigenlijk. Wat heeft u nou van uw ouders overgenomen? Ik heb meer afgeleerd van wat mijn ouders waren eigenlijk. Okay. Dus, daar heb ik niet zo heel veel mee, zeg maar. Goh. Dus. Hey, dat is eigenlijk op punt misschien dan? Nou, niet eens. Nee. Dat is een afgesloten hoofdstuk, zeg maar. Uw vader en moeder zijn geen voorbeelden of zo geweest? Zeg maar. Nee, niet echt. Nee. Nou, dan gaan we niet naar vissen die, dan? Die waren voor het opvoeden en voor de rest eigenlijk niks. Dus. Ja. Wat hebt u van uw ouders overgenomen, is de vraag. Wat heeft u van uw ouders overgenomen? Ik weet niet of dat uw moeder is, geen idee. Wat heeft u van uw ouders overgenomen? Respect voor de medemens. Ja? Ja hoor. Oké, okay. Dat is wel belangrijk, ja. Zeker. Ligt helemaal niet voor de hand. Nee. Tegenwoordig niet meer zo. Ja, zorgen voor anderen. Ja. Maar sparen toch wel een beetje? Ja, altijd zullen we achtergrond hebben. Iets achter de hand. De mensen van tegenwoordig weten niet meer wat dat is. Maar ik geloof het ook. Ik koop alleen wanneer ik het heb en eerder niet. De meeste mensen vliegen het uit de hand, heel snel. Ja, duidelijk. Zo iedereen leent maar en iedereen doet alles op de pof. En dat kon vroeger ook wel, maar toen was het uit de armoede. Ja. En nu is het alleen maar voor de luxe. Ja. En dat, juist, ja. Daar gaat het om. U heeft nog een appeltje voor de dorst. Altijd, altijd verzorgen, ja. Kunt u zich nog herinneren wat u eventueel van uw ouders overgenomen heeft? Ja, is al zo lang geleden. Ja. respect, doorzettingsvermogen misschien. Ja. Ja. Goeie. Mijn moeder is echt een doorzetter. Zorgzaam zijn voor mensen. Dat, ja. En waar merkt u dat aan? Mijn moeder is een echte doorzetter, zei. Waar merkt u het aan? Noemt u ze voorbeeld? Nou ja, die heeft duizenden dingen doorstaan, fysiek. Ja. Dus, en daardoor, zich daardoor ingeslagen? Zeker, ja. Ja, dan kan je heel kortweg normen en waarden zeggen. Ah. En, maar dat is wel zo, denk ik. Hè? Dus ik kom uit een rood gezin, zullen we maar zeggen. Dus we hadden het niet echt superarm, maar wel ieder dubbeltje moest omgedraaid worden. En daar heb ik wel van geleerd. Ik bedoel, luxe, nou ja, daar ben ik, dat hoeft voor mij niet zo heel nodig. Als je een beetje normaal kan leven, dan is het goed. Hè? Ja. Dus, geen rare uitgaven? Geen rare... Nee. Dat hoeft ook niet. Tenminste, daar heb ik geen behoefte aan. Maar dat heeft u echt overgenomen uit de familie? Dat heb ik echt meegekregen, ja. Ja. Dat is wel heel belangrijk ook. Absoluut. En daar ben ik blij om dat ik dat heb meegekregen. En dat ik uit een eenvoudig milieu kom. Of hoe je het ook noemen wil. Want eigenlijk is dat een verkeerd woord. Maar meer van, dit is de basis. En vandaar dat vroeger had je nog geen douche. Hadden we nog geen douche. Eén keer week in de tijl enzovoort. En als mijn moeder een emmer wilde kopen, bij wijze van spreken, moest ieder dubbeltje omdraaien. Nou, daar leer je van. Ja. En als kind had je dat nog niet zo goed door. Merkt het nog wel eens? Komt het nog wel eens voorbij? Dat je denkt, oh, nou, voor mijn vader of voor mijn moeder? Nou, dat dus niet zozeer. Nee. Ja, ik kom wel uit een apart gezin wat dat betreft. Dus. Maar dat denkt iedereen altijd. Maar ik ben heel vroeg mijn moeder verloren. Oh, ja, maar ze liet een man met 10 kinderen achter. Oh, dus dat geeft wel eventjes wat spanning, ja. En wat je dan wel meekreeg, en dat was soms een beetje het andere uitzicht, maar mijn vader altijd zei, als je eens een tweedehands autootje kocht, ja, zou je dat nou wel doen? Is dat nou wel goed? Weet je wel? Dus dat was dan wel weer de andere kant. Ja, wel begrijpend, te zijn. Maar nou, vooral beschermend. Beschermend, ja, nee, dat begrijp ik. Zo, ja. Dat heeft Armoe zelf gekend. Hij moest vroeger van de kerk leven. Van zijn moeder, zijn vader was heel vroeg overleden, dus ze moesten van de armenzorg leven. Van, nou ja, die verhalen, dat wil je niet weten. Dan kwam de dominee één keer in de week langs en hadden ze een zak pelpindas gekocht voor het hele gezin. De moeder met 4 kinderen, moeder labiel. En dan kreeg ze te horen dat dat luxe was. Hè? Dus dat krijg je dan ook indirect mee. Hè? Je kreeg een standje daarvoor. Een standje? Ja. Ik vind dat echt niet te geloven. Ja. Hè? Dat ze 3 keer per dag naar de kerk moesten, verplicht op het armenbankje. En de hoge heren en dames voorin. Oh ja, dan kon je zien wie er armoede heeft. Nou ja, natuurlijk. Dat bedoel ik. Dat soort dingen krijg je ook mee. Hè? Ja. Maar toch iets van uw vader, u voelt het wel? Ja, dat voel ik wel, ja. Ja. Okay. Harde werken. Dus er zijn die dingen die u tegenkomt in het dagelijks leven die zeggen van, oh, dat was van toen, van vroeger? Of... Ja, vakanties ken ik me dan wel voor, maar dat het wel gezellig was altijd met ze. Maar dan waren er meestal een paar niet bij, zeg maar. De oudste waren er dan niet bij en dan hadden ze wat meer aandacht voor jou, zeg maar. Oh, dus ja. Maar dat is al zo lang geleden natuurlijk. Ja. Ik ben nu 57 en dat was toen ik 12, 13 was. Dus, en dat blijft dan wel hangen natuurlijk van vroeger. Maar voor de rest weinig affiniteit met familie eigenlijk. Maar het was ook niet echt negatief, toch? Nee, niet echt negatief. Maar op een gegeven moment ben je er klaar mee. En dan zijn er een paar dingetjes gebeurd. En dan stop je ermee. Ga ik er niet verder naar vragen. Nee, oké. That's all we've got. You say it's He says it's perfect sense. You just can't get agreement in this present tense. We all talk a different language, talking in defense. Say it loud. Say it loud. Say it clear. Oh, say it clear. You can listen as well as you. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. C'est lui pour moi, moi pour lui, non. je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. C'est lui pour moi, moi pour lui. Prachtige muziek van Dalida, La Vie en Rose en Mike en The Mechanics ervoor met The Living Years. In een ogenblik de column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over het beestje dat mij te pakken heeft genomen en honderdduizenden anderen het virus. Daarom heb ik zo'n gekke stem en een beetje verkouden, dat wel. Je hoort het zo meteen na Celine Dion met Ne partez pas, c'est moi. Cherchez l'étoile, vous qui vivez un rêve, vous héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre, vous donnez-moi ma chance. U bent onzindelijk. Althans voor de helft. Uw onderhelft is al jaren zindelijk. Regelmatig wordt de inhoud hiervan geleegd. Afgewerkte sappen laat u weglopen, uitwerpselen worden trefzeker uitgeworpen. Heel anders gaat het toe in uw bovenhelft, die is hopeloos incontinent. Terwijl het onderlichaam zich binnen zekere grenzen slechts opent wanneer de hersenen daar toestemming voor geven, barst het bovenlichaam spontaan en ongebreideld in genies en gehoest uit. Als je er niet snel een hand voor houdt, sproei je de omstanders onder. Hou je er wel een hand voor, dan zit je hand onder het snot. Daar hoort het niet. Snot hoort in je neus, waar het allerlei nuttige taken verricht waarop we hier niet zullen ingaan. Voor ons is snot immers lang niet zo belangrijk als voor de virussen die erin leven en ons verkouden maken. Voor hen is het snot een kostelijke gelei, hun element en tegelijkertijd hun manna waarin ze zich wentelen en koesteren. Hier zouden ze zich eeuwig willen wiegen op het ritme van onze ademhaling en zich tot het eind onze dagen vermenigvuldigen. Maar kennelijk hebben ook de virussen een zondeval achter de rug, want ook hun paradijs is tijdelijk. Binnen enkele dagen wordt ons lichaam tijdelijk immuun voor die ene soort en dreigt deze uit te sterven. Het wordt kortom tijd om te verhuizen. Hiervoor beschikken de virussen over een uitstekend mechanisme, u. Ze maken u verkouden, u begint te niezen en daar gaat het reisgezelschap bepakt en bezakt op miljarden druppeltjes snot, de veiligheidsriempjes om uw neus uit, een nieuw leven tegemoet. Een enkele gelukkige vliegt regelrecht een andere, verse neus binnen, het merendeel plakt tegen het behang of zweeft in de lucht, veilig, vochtig omgeven door snot uit het vaderland, rijkelijk voorzien van proviant. De reis gaat razendsnel. Binnen een seconde is het virus 10 à 20 meter verderop. Miljoenen malen je eigen lichaamslengte per seconde. Dat is alleen te vergelijken met de snelheid van een ruimteraket. Het snot is de raket, u bent de lanceerinstallatie en elke verse neus is een andere planeet. De meeste mensen zijn niet zo op die ruimtevaart gesteld en proberen er een stokje voor te steken. In de vroege middeleeuwen snoot men zijn neus al, zij het niet met een doekje, maar met twee vingers. Later werd men zo beschaafd zijn neus netjes in zijn mouw of in zijn hoed te legen. De zakdoek kwam pas enkele eeuwen geleden in zwang. Het nieuwe voorwerp vereiste nieuwe regels. Zo werd nadrukkelijk in etikettenboekjes voorgeschreven dat het niet netjes was na het snuiten in je zakdoek de opbrengst te bekijken. Zelf heb ik geleefd op de overgangstijd van stoffen naar papieren zakdoek. Als schooljongen hadden wij een degelijk geblokte zakdoek die wij wekenlang vulden, laag na laag, tot die brak. Onsmakelijk, maar hygiënischer dan de moderne papieren zakdoek die het reislustig virusvolkje niet kan stuiten. Een niesnelheid van 10 à 20 meter per seconde, dat is immers 36 à 72 kilometer per uur, wat op de schaal van Beaufort overeenkomt met windkracht 8. Stormachtig dus, ofwel de windkracht die de toppen van de golven afwaait, grote bomen in beweging brengt en het gaan bemoeilijkt. Zeilen zijn hier al slecht tegen bestand, laat staan een zakdoekje van papier. Met geweld en luid gedonder razen de virussen op een raketjes door de poriën in het papier, nieuwe neuzen tegemoet. En wie zich toch laat vangen, nestelt zich met het nu lauwwarme papier in broekzakken en damestasjes, nog lang niet uitgespeeld. Zolang er wel velletjes neus-wc-papier, maar geen neus-wc'tjes bestaan, is er maar één manier om het virus er slim af te zijn. Ophalen die neus. Met één klap belanden de virussen zo in uw maag. Tussen de brokjes boterham en aangevreten spruitjes dobberen ze er in het zure sap, tot ze zijn omgekomen in een massale verdrinkingsdood, waarbij de Titanic verbleekt. Nader tot hem, hun heer, denk ik, en haal hem op. Zo klinkt echte hygiëne. Hij lag te slapen. Ik vroeg hem gisteravond wat op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Hij knikt wel ja, maar hij kent mij. Nu sta ik voor je. Ik ben weer blijven hangen in de kroeg. Zo'n nacht, hij weet, ik krijg nooit genoeg. Hoe was het? Dat is alles wat hij vroeg. Wat hij vroeg. Ik zal wachten tot de tijd dat een ieder mij herkent. En dat je trots mag zijn op je eigen meid. Op straat zullen ze zeggen, die dood die is bekend. Zolang we dromen. Dan vergeet je snel weer deze nacht. Hij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht. Dat is mijn kracht. Tot middernacht, de late avond. Hello, yeah, it's been a while, not much, how about you? I'm not sure why I called, I guess I really just wanted to talk to you. And I was thinking maybe later on, we could get together for a while. It's been such a long time, and I really do miss your smile. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing the stars around, and I'd really love to see you tonight. We could go walking through Windy Park, take a drive along the beach, or stay at home and watch TV. You see, it really doesn't matter much to me. I'm not talking about millennium, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing, the stars around, and I'd really love to see you tonight. I won't ask for promises, so you don't have to lie. Say I love you, then say goodbye. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing, the stars around, and I'd really love to see you tonight. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing, the stars around, I'd really love to see you tonight. I'm not talking about the I'd really love to see you tonight. Nou, gaat niet meer lukken, denk ik, hè. Een mooie van England, Dan en John Ford. Natuurlijk hier in de show. En verder Doe hoor je met Hij gelooft in mij. In een ogenblik gaan we praten over Social Impact Fund. En we gaan praten over werk en dat soort mooie zaken. Het komt eraan in een gesprek met Tera Cox. Na deze van Hoover van ik, Mad About You. For God's sake. Het Social Impact Fonds Rotterdam investeert in Current Werkt. Dat vraagt om uitleg en daarvoor is Bart Meijs hier. Welkom Bart. Dankjewel. Wat is ook weer dat Social Impact Fonds Rotterdam? Het Social Impact Fonds Rotterdam investeert in sociale ondernemingen in de stad Rotterdam die een bijdrage leveren aan werkgelegenheid, creatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kansengelijkheid creëren en een armoedebestrijding doen, als ook werken aan een duurzamere, ecologische stad. Ik stel voor dat we even in de concrete situatie duiken. Kun je een voorbeeld schetsen van waarin jullie hebben geïnvesteerd en wat er dan gebeurt, enzovoort, enzovoort. Dat we het ons allemaal goed kunnen voorstellen, concreet. Wij hebben een van de laatste investeringen die we hebben gedaan is in Current Werkt met ondernemer Hilal Makouki. En die begeleiden mensen, die maken ze eerst eigenlijk werkfit. En dan in een begeleide omgeving via een detacheringsmodel helpen ze ze aan werk. Waarbij ze ook altijd nog weer kunnen terugvallen. En wat hierin zit is enerzijds het sociale aspect. Dus ze zijn echt opgericht om die doelgroep aandacht te geven, te begeleiden, te kijken wat nodig is. Dat kan een stukje opleiding zijn, dat kan een stukje coaching zijn, dat kan een stukje schuldhulp zijn. Te kijken echt naar de persoonlijke behoeften, werk fit te maken, maar ook dan niet de markt op te gooien, maar ook dan begeleid weer naar die binnen de omgeving van een werkgever. En ook als het daar wat tegen zit, nog weer een stukje support te bieden daar waar nodig. Dan gaan we binnenkort een keer over Current Werkt praten, want dan gaan we Hilal daarvoor uitnodigen. Die gaat daarover, maar in het algemeen, als ik nou eens een ander project eruit licht en ik spits het toe tot de persoon. Je bent iemand, je hebt geen werk, je hebt geen opvang voor je kinderen. Wat gaan jullie voor mij doen? Ja, wij als Social Impact Fonds nooit iets. Dat kan maar lekker duidelijk zijn. In ieder geval investeren. Maar wij, de ondernemingen die dat doen, wel. En we hebben verschillende ondernemingen die bijvoorbeeld zich ook richten op ex-gedetineerden. Wat betekent dat? Vaak, jij hebt ergens een foutje begaan. Je komt buiten de poort te staan. En dan denken wij met z'n allen als gewone burger in Nederland dat alles goed geregeld is voor je. Maar dan blijkt dat het 3 maanden duurt voordat je bijvoorbeeld alleen al een bijstandsuitkering krijgt. Maar wie gaat dan in de tussentijd jouw rekeningen betalen? Wie zorgt voor jouw onderdak? En dat zijn allemaal weer randvoorwaarden die je nodig hebt om een beetje normaal in zo'n samenleving terecht te kunnen komen. Hoe begint zo iemand nou? Die staat op straat. Ik hoor het ook wel eens van jongeren. Die zijn een paar jaar in het buitenland geweest, komen hier aan. Geen huis, geen geld, nergens ingeschreven. Wat is de start? Ja, en dan, wij denken met z'n allen dat dat goed is geregeld. En wat is dan de start die de menig sociale ondernemer waar wij in investeren biedt? Dat is een baan, morgen cash, niet onbelangrijk. Vaak wordt ook nog hulp geboden bij een stukje huisvesting. Zeg maar eigenlijk een beetje begeleiding die je normaal wellicht vanuit huis uit meegekregen zou hebben. Dat zie je dat dan de rol is die zo'n sociaal ondernemer of onderneming op zich neemt. En dat is cruciaal, wil iemand normaal zeg maar weer zijn weg vinden. Kun je een paar voorbeelden geven van sociaal ondernemers? Wat zijn dat dan voor ondernemingen? Ja, de ondernemingen waarin wij hebben geïnvesteerd staan ook allemaal op onze website. Maar bijvoorbeeld wij hebben geïnvesteerd in Macotheek. Die bieden wetenschap en techniek onderwijs voor lagere scholen. Wij hebben geïnvesteerd in een beroepentuin die ook mensen opleidt tot tekortberoepen in de bouw. In Current Werk net genoemd, maar ook onderneming Vrocco die begeleidt eerste generatie studenten naar banen. Want die hebben toch een achterstand omdat ze niet uit een omgeving komen die enige affiniteit heeft met theoretisch geschoold onderwijs. Dus dat zijn type ondernemingen waar wij in investeren. Ja, het wordt heel meteen divers. Een heel stuk duidelijker. Waar kunnen mensen terecht als ze hier meer over te weten willen komen of misschien wel deelnemer of ervan gebruik willen maken? Ja, www.sifr.nl. En SIFR staat voor Social Impact Fonds Rotterdam. Dat is een duidelijk verhaal. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Bart Meijs van het Social Impact Investeringsfonds Rotterdam. Dank je wel. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. Say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Prachtige muziek van Ronan Keating. Eerlijk is eerlijk, toch? Ja, wordt wel eens lacherig over gedaan over gasten die in boybands zongen. Maar dit is niet verkeerd. When you say nothing at all aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Mijn teksten voor vandaag zijn er... die zijn op. Dus ik ga er vertussen. Het is mooi geweest. Maandag is weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. Wederom met heerlijke muziek en natuurlijk leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen welterusten, mooie dromen als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En ik hoop, als je even de tijd hebt, dat je naar onze website gaat. www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Je kunt je daar abonneren op onze nieuwsbrief door follow te klikken, linksboven. En dan komt het allemaal helemaal goed. Tot besluit van de show vandaag, Glenn Medeiros. En Love Always Find a Reason. Terecht. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Sometimes.